ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यकोपनिषत् प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण अष्टम कंडिका पर कुछ विचार हो गए हैं, जिसमें तृतीय कंडिका में जो अध्यात्म के बारे में बताया था, त्रिणे आत्मने अपूर्वा तीन अपने लिए किया, मनोबाक बांग मन प्राणा ये तीन को कहा था, तो उसमें प्रतिपादन कर दिया अध्यात्म का। उसके आगे आदि भौतिक रूप का दृष्टांत दिया, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूलोक देता है, बाग पृथ्वी है, मैंने पृथ्वी में बाघ दृष्टि कर बाण दृष्टि और अंतरिक्ष में मन दृष्टि कर और उसमें प्राण दृष्टि, उसमें प्राण दृष्टि कर, फिर वेद आया ऋग्वेद यजुर्वेद शाम वेद, तो एक एक दृष्टि, ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करना, ऋग्वेद की ऐसा कर बाघ दृष्टि कर, ऋग्वेद यजुर्वेद में मन दृष्टि कर, ऐसा मन मान की उपासना करना, यजुर्वेद मन है सब, और सामवेद को प्राण मान की उपासना करना। उसके बाद आया देव, आया देव पितर मनुष्य आया, वहां भी एक एक दृष्टि है, बाघ दृष्टि मन दृष्टि प्राण दृष्टि ऐसा। उसी आगे माता पिता प्रजा आया, चार प्रजा को ही कहा, तो बताने के बाद सात कंडिका पर होने के बाद अष्टम करने के बाद देखो तीन पदार्थ होते हैं, विज्ञात विजिज्ञास और अविज्ञान, तीन वस्तु होते हैं, बाघ विज्ञात है, विज्ञातम विजिज्ञासम अविज्ञातम एते एव, ये तीनों यही हैं, विज्ञात भी यही तीनों हैं, बाघ मन प्राण यही है और विजिज्ञास भी यही है और अविज्ञात भी यही है। जो कुछ विज्ञात है बाघ का स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है, और जितने विज्ञात है मन का स्वरूप है, और जितने अविज्ञात है वो प्राण का स्वरूप है। ये तीन अंगों का विचार चल रहा है, अधिभूत वाला चल रहा है, कौन सा चल रहा है अधिभूत वाला। उसके आगे कहते हैं विज्ञात वाला कहने के बाद यदि किंच विजिज्ञास मनस्तद्रूप मनसस्तद्रूपम मनो हि विजिज्ञास्यम मनोदम तद्भुत्वावती यदि किंच विजिज्ञास्यम मनसस्तद्रूपम मनो हि विजिज्ञास्यम मनोदम तद्भुत्वावती यदि किंच विजिज्ञास्यम लोक में जो विज्ञास्य पदार्थ जो कुछ भी है वो मन का ही रूप है, जितने विज्ञात पदार्थ होते हैं वो तो बाणी का रूप है, बाघ का रूप होता है, और जो तो विजिज्ञास्य रूप होता है वो मन का रूप है, मन का ही स्वरूप है, रूप मन स्वरूप मनो ही विजिज्ञास को मन विजिज्ञास्य पदार्थ होता है, संकल्प विकल्प करता है, एक एक में नहीं विजिज्ञास्य है, अनिश्चय भी है निश्चय भी दोनों रूप में है। जब अनिश्चय काल में होता है तो मन बोल देते हैं, निश्चय काल में होता है बुद्धि बोलते हैं, हाई वही एक ही है, ऐसा है मन एरम तद्भुत्व अवधि का मन, ऐसे जो मन विजिज्ञास्य ऐसा जो समझता है ऐसे जानने वाले को मन, इस व्यक्ति को एनम मन इस व्यक्ति को पुरुष को तद्भुत्व अवधि विजिज्ञास्य होकर के विजिज्ञास्य रूप अन्न होकर के रक्षा करता है, उसकी रक्षा मन करता है। भाष्य में कहते हैं तथा यदि किंच विजिज्ञास्यम जो कुछ विजिज्ञास्य पदार्थ संसार में है, तीन प्रकार के पदार्थ हैं विज्ञात विजिज्ञास्य और अविज्ञात, तीन प्रकार हैं, उनमें से जितने भी विजिज्ञास्य पदार्थ हैं जिनकी जिज्ञासा होती है ऐसे पदार्थ हैं, जिज्ञासा के योग्य को विजिज्ञास्य कहा जाता है। यदि किंच विजिज्ञास्यम मान विस्पष्टम ज्ञातम इष्टम, स्पष्ट रूप से जानना इष्ट है जिनको विजिज्ञास्य विजिज्ञास्य, तत्सर्व मनुष्य रूपम वो सब के सब मन का स्वरूप है, क्यों मनो ही यस्मात ही माने यस्मात, मनो ही विज्ञासम का आह्वान ही माने यस्मात, मनो ही माने यस्मात, स संदेहमाना कारत्वाद जिज्ञास, मन संदेहमान कार वाला है, यह है कि वह है ऐसा संदेह में आ जाता है, इसलिए जिज्ञास है जानने योग्य है। पूर्ववत मनो विभूति विदा फल मन मन एवं तद विजिज्ञास रूपा अवधि विजिज्ञास स्वरूपेण अन्न तुम आपत्ति। पहले कैसे विज्ञान के विषय में कहा था उसी प्रकार यहां भी सगुण विजिज्ञास होगी, पूर्ववत पूर्व के समान मनो विभूति विदा, मन के विभूति को जानता है, मन का विभूति क्या है, विजिज्ञास विभूति है, विभूति फलम उसका फल क्या होगा, तो मन एवं जो मन है ना इसको, जो इसको विभूति को जानता है, ऐश्वर्य को जानता है, मन का ऐश्वर्य विजिज्ञास है करके जानता है इसको, तद विजिज्ञास भूतव मन जो है तत्व मना विजिज्ञास भूतव विजिज्ञास रूप अन्न होकर के अवति मन रक्षा करता है, अवरक्षण धातु है रक्षा करता है, विज्ञास स्वरूप अन्न तो आपत्ति आता है, विजिज्ञास रूप से ही वह अन्न भाव को प्राप्त होता है, बाघ मन प्रांतीय अन्न है, विज्ञास रूप से अन्न भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, मैं संध्यमानाकार संकल्प विषय विकल्प प्रत्वादित भाषा में मन के स्वरूप बता संध्या संध्यमानाकार बोला था, उसका अर्थ टीकाकार बोलते हैं संध्यमानाकार मैंने संकल्प विकल्पात्मकत्वाद, निश्चय भी करता है संशय भी करता है, दोनों करता है, संकल्प मैंने निश्चय है और विकल्प मैंने संशय है, संधियमानाकारत्वाद का अर्थ है संकल्प विकल्पात्मकत्वाद, ये अर्थ है याद होता साथ की टिप्पणी का इसके निश्चय संशयात्मकत्वाद, मन दोनों रूप वाला है, निश्चय भी है संशय वाला भी है, संकल्प मन निश्चय से और विकल्प मन संशय से, दोनों रूप से, इसलिए विजिज्ञास होता है, तस्मात सर्वम विजिज्ञास मनोरूपम इस संबंध भाष्य में ऐसा अर्थ करने कहते हैं, तस्मात सर्वम विजिज्ञास, संसार में जितने भी विजिज्ञास पदार्थ है वो मन का रूप है, आदि भौतिक जगत में जो विजिज्ञास पदार्थ जितने भी हैं जानने योग्य पदार्थ है वो मन का स्वरूप है, ये समझ में आएगा। पूर्ववत बाघभूत विभूति विदो यथा फल भूतम तद, भाष्य बोल दिया था पूर्ववत करके बोल दिया था, पूर्ववत मनो विभूति विदा इत्यादि, जैसे वाणी के विभूति विज्ञातृत्व विभूति है उसको जानने वाले का जैसा फल बताया वैसे फल यहां भी है, मन को विजिज्ञास से समझता हो जो तो उसका फल होगा, मन विजिज्ञास से होकर की इसकी रक्षा करता है। आगे चंडिका यद किंचा विज्ञातम प्राण चतद्रूपम यदिच अविज्ञात पदार्थ, जो कुछ अविज्ञात पदार्थ है संसार में कुछ जानते हैं विज्ञात होता है, कुछ विजिज्ञा जानने योग्य होता है, कुछ अज्ञात पदार्थ ही होते हैं, अज्ञात भी है कुछ पदार्थ, अत्यंत अविज्ञातम जो कुछ अविज्ञात पदार्थ है, प्राण से तद्रूप प्राण का स्वरूप है, अविज्ञात प्राण का स्वरूप है, मतलब संसार पूरे आदि भौतिक जगत तीन भाग में विभाग करके कहा विज्ञात जिज्ञास और अविज्ञात, जितने विज्ञात होंगे आदि भौतिक जगत में वो सब के सब वाणी का स्वरूप है, और जो विजिज्ञास से स्वरूप है वो मन का स्वरूप है, और जो अविज्ञात स्वरूप है प्राण का स्वरूप, ठीक है, यद्यंत अविज्ञातम प्राण से तवरूप, वही प्राण का स्वरूप है, बांग मन प्राण में सारा संसार आदि भौतिक जगत आ रहा है, प्राण ही अविज्ञात क्यों, प्राण अविज्ञात है कहते हैं, बाघ विज्ञात है मन विजिज्ञास है प्राण अविज्ञात है, प्राण एनम तद्भुत्व एनम माने प्राण के जो ऐश्वर्य समझता हो जानता हो, अविज्ञात ऐश्वर्य प्राण का है समझने वाले को एनम मन उस पुरुष को तद्भुत्वावती माने अविज्ञात होता हुआ ही अन्न बन करके रक्षा करेगा, क्यों प्राण अन्न में है, प्रजापति के तीन अन्न में है ये, तथा यद्यंत अभिज्ञातम माने विज्ञान अगोचरम, जो विज्ञान का विषय नहीं है ज्ञान का विषय नहीं है अविज्ञात पदार्थ है विज्ञान अगोचरम, न तो संधि मान संधि वस्तु नहीं लेना यहां वो तो मन का होगा, अभिज्ञात बिल्कुल जानता नहीं है, कुछ तो विज्ञात होता है, कुछ संदेह युक्त होता है, यह है कि वह है संदेह होता है, कुछ अभिज्ञात पदार्थ होता है वो अभिज्ञात न तो संदेह मान लिया, संदेह करने योग्य नहीं, अभिज्ञात है बिल्कुल ऐसा पदार्थ। एक नंबर डिब्बा जिज्ञास वाहनम, संदेह वाहन जिज्ञास वाहनम, उसको नहीं लेना, अभिज्ञात को लेना है। प्राण से तद्रूपम, जितने भी अभिज्ञात वस्तु है वो प्राण का स्वरूप है, प्राणो ही अभिज्ञात, प्राण अभिज्ञात होता है, अभिज्ञात रूपो ही अस्मात कहा, अभिज्ञात स्वरूप है जिससे कि प्राण। क्यों? तीन पदार्थ के प्रकार के पदार्थों की श्रुति एक अविदित को भी अभिज्ञात को भी श्रुति में कहा, शांत अनिरुक्त कहा हुआ है, शांत जो है ये बात, एक तो निरुक्त वाला होता है, एक अनिरुक्त होता है, बोलना बनता नहीं है, अनिरुक्त इसमें शांत जो है अनिरुक्त है, ये अनिरुक्त अनिरुक्त श्रुति होने से ऐसा अनिरुक्त श्रुति है, अनिरुक्त करके कहा है, ऐसा भी पदार्थ है। जो त्रयोदश कोभ होते हैं उनको अनिरुक्त कर सकता का क्या है, बोला नहीं जाता, ऐसे स्तोभ है, तीन तेरह स्तोभ ऐसे है करके सामने भी प्रथम अध्याय चर्चा है। अनिरुक्त श्रुति है, अनिरुक्त श्रुति में अनिरुक्त सुनाई पड़ा है, जैसे भी वस्तु है अनिरुक्त माने जो अभिज्ञात होता है वो अनिरुक्त होता है, तो वो जो अनिरुक्त माने अभिज्ञात पदार्थ जितने हैं सब प्राण का स्वरूप है। विज्ञात विज्ञात से अभिज्ञात भेदेना बांधन प्राण विभागे स्थिति है, प्रयोगलोका इत्यादि वाचनिका एवं कहते हैं। अब तो तीन प्रकार हो गए, विज्ञात अभिज्ञात जिज्ञास और अभिज्ञात, तीन पदार्थ का विभाग होगा, भौतिक पदार्थ का विभाग होने पर विज्ञात जिज्ञास अभिज्ञात भेदेन रूपेण स्वरूपेण, भेदेन मैंने रूपेण है स्वरूपेण, इस तीन रूप से बाण मन प्राण विभाग स्थित, वाणी और मन और प्राण का विभाग हो गया, ऐसा होने पर विभाग होने पर त्रयोलोका इत्य पूर्व जो त्रयोलोका त्रयो वेदा त्रयो देवा इत्यादि जो कहा था, देवादि कहा था, माता पिता प्रजा इत्यादि बोला था, ये सब वाचनिका एवं पूर्व जो चार कंडिका में कहा हुआ केवल शब्द तो प्रयोगी हो गया, तीन लोग यही तीन व्यवहार में प्राप्त होते हैं, वो भी यही है, वो भी विज्ञात अभिज्ञात विज्ञास तीन में आ जाते हैं, तो वाचनिका केवल शब्द ही है, ये समझना मैंने भौतिक पदार्थ तीन ही प्रकार के पाए जाते हैं। पूर्व जो चार कंडिका में कहा था, लोक कहा था, वेद कहा था, देवादि कहा था, माता पिता आदि बोला था, वो चार कंडिका में जो कहा हुआ है चतुर्थ से लेकर सप्तम तक जो कहा हुआ था वो वाचनिका है, केवल शब्द प्रयोग भी हो गया, वो ये तीनों में आ गए, वो विज्ञात जिज्ञास अभिज्ञात, ठीक है। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा इस बात को, चतुरा पर्याय है, तो चार पर्याय में कहा गया था, चतुर्थ कंडिका से लेकर सप्तम कंडिका तक चार पर्याय में जो कहा गया, वाचनिका भूरादि आत्मना बाघ आदि मान भूलोक बाघे भूदेव बाघ इत्यादि जो कहा था, बाघेव भूलोक इत्यादि कहा था, वो जो भूरादि आत्मना बाघ आदि बोलते भूरादि रूप से क्या करना, स्वरूप से बाघादि को समझना चाहिए, भूलोक बाघ है बाघ है ऐसा समझ इत्यादि, यदि नियमार्थ एवं यही नियम के लिए है, बस यही नियम माने भूलोक में भूरादि दृष्टि नहीं करना, बाघादि दृष्टि करना, संपूर्ण यही है कहना चाहते हैं सारा आज माने भौतिक पदार्थ सब यही तीनों हैं, बाण मन प्राण इसके लिए बात करें, तो ये अभी जो वर्तमान तीन पर्याय मुझे बता दिया, पूर्व के चार पर्याय बताया और इसी में अंतर्भूत हो गए, यही समझना यही बताया। सर्वत्र विज्ञातादि रूप दर्शनात् वचनादेव नियम स्मर्तव्य, सर्वत्र हर पदार्थों में तीन है, हर वस्तु तीन में, भू पृथ्वी भी तीन प्रकार की है, कुछ पृथ्वी को हम जानते हैं विज्ञात है, कुछ विजिज्ञास जानने की इच्छा है, जहां विजिज्ञास है अभी जाना नहीं है, कुछ अज्ञात भी है अविज्ञात भी है, तो ऐसे अंतरिक्ष ऐसे ईश्वर का वैसे वेद के बारे में ऐसे ही है, देवताओं के बारे में ऐसे ही है, कुछ विज्ञात है कुछ अविज्ञात है कुछ विजिज्ञास है, माता पिता आदि भी ऐसे ही सब विज्ञात अविज्ञात और विजिज्ञास आदि यही है, ये कह रहे हैं सर्वत्र सभी पर्याय में जितने भी हैं सर्वत्र चार की टिप्पणी में कहा भूरादिशु, भूरादि लोक में हर वस्तु में तीन तीन है, विज्ञात भी है विजिज्ञास भी है अविज्ञात भी है, भूरादिशु भूरादि लोक विज्ञाता विरूप दर्शनार्थ, विज्ञाता आदि से लेना विजिज्ञास और अविज्ञान के रूप दिखाई होता है। इसे वचनादे वाय वचन है विज्ञान अविज्ञात विजिज्ञास रूप का वचन होने से नियम स्मर्तव्य, जो नियम बनाया हुआ है उसको स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। क्या नियम है टीका एक टिप्पणी कहते हैं पांच है। नियम भूरादयो बागादय एवं नियम, ये नियम है। भूरादि लोक लोक नहीं है, बाक आदि है, भू जो बोलते हैं बाक है, इस प्रजापति का बाक है, और अंतरिक्ष जो बोलते हैं उसका मन है, और द्यू जिसको बोलते हैं द्यू लोग बोलते हैं वो प्राण है, यही समझना। ऐसे वेद में भी ऐसे समझना, जिसको ऋग्वेद बोलते हैं ऋग्वेद नहीं वो बाक है, जो यजुर्वेद बोलते हैं मन है, प्रजापति का मन है, तो उनका रक्षक है, इसलिए ऐसा समझ इत्यादि ये कहा। नियम क्या है तो भूरादयो बागादयो वे नियम, ये नियम भूरादि लोग जो है बागादि है, जो चार पर्याय में कहा हुआ था वो बागादि है, माने यही है कि विज्ञात विज्ञात विजिज्ञास और अभिज्ञात यही है, तो भूरादि लोग में ये याद रहते हैं। भारतीय में कहा इसको भारतीय था गोलोकाधिष्ठ सर्वेशु मनोवात्मान लक्षण यथा संभव आयोज्यम एक त्रयम त्रयम कहा। भूरादि संपूर्ण लोक है, भू माने भूवा स्व इत्यादि लोक है, अथवा देव हैं, अथवा देवादि हैं, देवा पितर मनुष्य कहा था, अथवा माता पिता पुत्र इत्यादि प्रजा जो बोला था, सभी में भूरादिशु सर्वेशु भूरादि जितने भी भूलोकाधिशु सर्वेशु मनोभाग प्राण लक्षणम, तीनों में मन भी है प्राण भी है बाप भी है, बाप स्वरूप भी है और मन स्वरूप भी है, क्यों विज्ञात विजिज्ञास और विज्ञात रूप से है ये, यथा संभव जहां जैसा संभव है वैसे वहां संबंध करना चाहिए, यथा संभव आयोजन एक एक अस्मिन त्रय त्रय एक एक में तीन तीन समझना चाहिए, भूलोक में भी यही है, लोक में तीन, वेद में तीन, देव में तीन इत्यादि, विज्ञान विज्ञास और अविज्ञात समझ में चाहिए, ये बात विचार क्या है ठीक है। बात देखिए अत्र आद्यम सप्तमी द्वयम भूर्लोकादिशु सर्वेशु, ये दो सप्तमी है कार्तिक में, एक भूर्लोकादिशु दूसरा सर्वेशु, जब ये दोनों सप्तमी क्या है तो कहते हैं निर्धारणार्थम, निर्धारण के लिए लोगों में भूलोक बाक है, अंतरिक्ष मन है और स्वर्ग प्राण, ऐसा समझना है, सब में ऐसा मतलब वेदा वेद में हो देवादि में सब एक निर्धारण के लिए सप्तमी है दोनों में, यथस्थ निर्धारण ऐसा सूत्र है निर्धारण भी सप्तमी कर लेते हैं। तथा क्या अर्थ आएगा तथा भू सर्वेशु भूरादि लोकेशु मध्य जो भूरादि लोक है अनेक है सचिन में से एक एक एक एक में पृथ्वी अंश भी तीन है समझा, पृथ्वी बाकी है, पृथ्वी में विज्ञात और विज्ञास और अविज्ञात तीनों रहते हैं, पृथ्वी में भी तीन समझना, ऐसे अंतरिक्ष में भी तीन समझना, देव में भी तीन समझना, प्रत्येक में तीन तीन समझना, ये कहना चाहते हैं एक एक अस्थल एक एक भूरादि लोक एक एक रूप में और ऋगादि वेद एक एक में और देवादि में एक एक में माता पिता आदि एक एक में एक एक अस्मिन यथासंभव जहां जैसा संभव हो विज्ञात अविज्ञात विज्ञा से तीन रूप देखना सब यथासंभव विज्ञाता से त्रय अनतिक्रमण विज्ञाता जो तीन है इस अतिक्रमण न करके तीन ही मिलेंगे सर्वत्र मनोवाक प्राण लक्षण ये मन बाने प्राण है विज्ञात बने बाक है और विज्ञात माने मन मन है और अविज्ञात बने प्राण है यही है त्रयम त्रयम आयोज्यम प्रत्येक में तीन तीन जोड़ना चाहिए ऐसा सब में तीन तीन मान के चलना चाहिए क्यों हर वस्तु कुछ विज्ञात भी होता है अविज्ञात भी होता है विज्ञासी भी होता है पृथ्वी ऐसा ही है अंतरिक्ष ऐसा ही स्वर्ग ऐसा ही है सारे पृथ्वी विज्ञात नहीं है किसी को भी नहीं है अविज्ञात भी है कुछ जानने योग्य भी है तीनों प्रकार के हर वस्तु में ऐसा ठीक ये बार तुम्हें बता दिया है आगे भाष्य में कहते हैं प्राण एवं तद्भुत्वा अवति ऐसा आया अंतिम है ऐसे प्रार जो है ना उसको इस प्रकार होकर के अविज्ञात बन करके अविज्ञात होकर के प्राण इसको प्राण जो अज्ञात है जानने वाले की रक्षा करता है। अविज्ञात रूपे रहे अस्य प्राणो अन्नम भवती करता अविज्ञात रूप से ही ये प्राण इसका जो प्राण के फल को जानने वाला है ऐश्वर्य को समझने वाले को रक्षा करता है अन्न बनता है इसको उपकार करता है उपकार होकर के रक्षा करता है। कहते देखो ऐसे वस्तु होते हैं क्या अविज्ञात होकर के जिज्ञास होकर के रक्षा करते हो ये प्रश्न उठेगा ठीक है। विज्ञात तो ठीक है रक्षा करेगा विज्ञात वस्तु रक्षा करेगा विज्ञात से वस्तु और अविज्ञात वस्तु भी रक्षा करता है क्या कोई दृष्टांत है तो दृष्टांत देते भाष्य दृष्टांत है इसका क्या है शिष्य पुत्रादि संदेहमान संदेहमान विज्ञात उपकार कहा अभी आचार्य पित्रादय दृश्यंते एक देखो शिष्य के द्वारा जो संदेहमान आचार्य होगा उसे शिष्य का उपकारक दिखाई पड़ते हैं। शिष्य पढ़ाया कितने साल तक पढ़ाया आगे जाके गुरु के ऊपर संदेह करता फिर भी गुरु उसका उपकार होता है सिद्ध होता है अविज्ञात पदार्थ मतलब उसे क्या संदेहमान पदार्थ भी उपकार करता है इसका दृष्टांत है। शिष्य संदेह कर देता है गुरु के ऊपर तब भी गुरु उपकारक हो जाते हैं संदेहमान पदार्थ भी उपकारक होता है। और दूसरा माने यहां विधिगास के पदार्थ लिया था तो विधिगास का संदेहमान है और दूसरा छोटा बालक है बच्चा पैदा हुआ है पिता ने जो उपकार किया उसको ख्याल नहीं है अविज्ञात उपकार वाला है वो उसको ज्ञान ही नहीं है क्या उपकार किया पिता ने उसको छोटी शिशु शैशव अवस्था में क्या उपकार किया और अविज्ञात उपकार वाला है वो फिर भी पिता उसकी रक्षा करता है उपकारक होता है भले पुत्र न समझे क्या उपकार किया किंतु पिता उसकी रक्षक होता है मैं अविज्ञात पदार्थ हो इस तरह से रक्षक होता है इसके दृष्टांत है तथा उसी प्रकार मन प्राण रूपी मन और प्राण भी रक्षक हो जाते हैं मन विज्ञा से संदेहवान है फिर भी रक्षक होता है कैसे जैसे शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति संदेह करने पर भी गुरु रक्षक होता है ठीक। और दूसरी प्राण में मैं एक बालक के समान है जैसे बालक पिता ने क्या उपकार किया पता नहीं बचपन में क्या किया पता नहीं फिर भी पिता उपकारक होता है अभिज्ञात के लिए प्राण का दृष्टांत है ये पिता का दृष्टांत है ये प्राण दिया है प्राण मन प्राणी मन प्राण में भी संदेहमान अभिज्ञात है मन संदेहमान है और प्राण अभिज्ञात है तो दोनों भी अन्नत्व उपपत्ति माने माने उपकारकत्व उपपत्ति उपकारक हो जाते हैं ये भी अन्न बन जाते हैं टीका सब अनिरुक्त श्रुते अष्टपदी में दिया है छांदो के एक तेरह तीन माने स्तोप की वहां पर चर्चा चली है तो चर्चा में आया माने उद्गीत प्रकरण है ये तो वहां आया कि कुछ ऐसे हैं स्तोप ऐसे स्तोप हैं जो अनिरुक्त है उच्चारण नहीं होता निरुक्त नहीं होता ऐसे भी स्तोप हैं जो ऐसा है माने वेद में ऐसे ऐसे तंत्र आते हैं ऐसे स्तोप आते हैं अनिरुक्त है तो अनिरुक्त अगर तो अभिज्ञात यही अर्थ आता है जिसका निर्मल नहीं होता अभिज्ञात है यही है अनिरुक्त श्रुते अनिरुक्त श्रुति है उन्हें छह कहा अनिरुक्त का छांदो के अनिरुक्त पदार्थ भी है कहा हुआ है अनिरुक्त का अभिज्ञान अभिज्ञात रूपो यस्मात प्राण जैसे कि प्राण अभिज्ञात रूप है क्योंकि विज्ञात जिज्ञास अभिज्ञात तीन पदार्थ है संसार में भौतिक जगत यही है यही है प्राण जितने अभिज्ञात पदार्थ पाए जाते हैं उसको प्राण उसमें प्राण दृष्टि करना क्या करना ये प्राण है समझना ये समझना है तो कहा अनिरुक्त श्रुते अभिज्ञात रूपो यस्मात् प्राण तस्मात् अभिज्ञातम सर्वम प्राण से रूपम यद्यपि अभिज्ञात पदार्थ हैं चाहे लोक में हो चाहे वेद में हो चाहे देव में हो चाहे माता पिता आदि में जो अभिज्ञात पदार्थ है वो प्राण का स्वरूप समझना ये प्राण है ऐसा समझना पूर्व चार को रिया में जो कहा गया उसको ही समझना विज्ञातादि विवेक विज्ञातादि रूपाविवेकेण लोक वेदादि अभावात विज्ञातादि रूपत्व अभिधान पादादिनाम लोकादि आत्मत्व सिद्धे किमर्थम त्रयो लोका इत्यादि वाक्यम इतिहास तथा भजनाथम इत्याह या शंका और उत्तर दोनों है यहाँ ठीक हम कहते हैं विज्ञातादि रूप अतिरिक्त लोक वेदादि अभावात विज्ञात विजिज्ञास और अविज्ञात को छोड़ करके बाकी लोग वेद आदि कुछ रहे नहीं, सब ये तीन में आ गए, विज्ञात और विज्ञास और अविज्ञात। ये पूर्ववादि बोल रहा है विज्ञात आदि रूप अतिरिक्त, जो विज्ञात आदि रूप से अतिरिक्त रूप से लोक वेदादि अभाव, लोक भी नहीं, वेदादि भी नहीं है, देव भी नहीं, माता पिता भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। वाह विज्ञात आदि रूपत्व तो अभिधान है, मतलब विज्ञात विजिज्ञास और अभिज्ञात, ये जो अष्टम नवम और दसम कंडिका में जो कहा इसके द्वारा पहले का कथन हो गया, ये पूर्वादि बोलता है विज्ञात आदि रूपत्व अभिधान है कथन है नहीं वह बागादि नाम लोकादि आत्मत्व पूर्वम जो कि मान चतुर्थ से लेकर के सप्तम कंडिका तक कहा हुआ तो लोकादि स्वरूप हो गए बागादि, इसे सिद्ध हो गया बागे भूलोक इत्यादि कहा हुआ था सिद्ध हो गया। किमर्थम त्रयोलोक, फिर त्रयोलोक इत्यादि किसके लिए आ गए, मान इसी से सिद्ध हो जाता है सब, फिर पहले वाले जो चार चार परिया क्यों कहा त्रयोलोक इत्यादि, वाक्य ये वाक्य किस लिए शंका है, ये उत्तर देते तथा ही बध्यानार्थम, उसी रूप से लोक में चिंतन करने के लिए यही है उत्तर यहां, माने विज्ञात विजिज्ञास और अभिज्ञात रूप से चिंतन करने के लिए, इसके लिए चिंतन के लिए कहा गया है ये उत्तर दिया, यही कहना चाहते हैं आप। टिप्पणी नौ की थी आदिना देवादि, लोकादि लोकादि का आदि से लेना देवादि, वेदादि वेद है देव है इत्यादि, विज्ञात उत्तर देने वाला विज्ञात विज्ञास अभिज्ञात भेदेना मन रूपेण, तीन रूप है सारा भौतिक जगत का, तीन रूप है विज्ञात विज्ञास और अविज्ञात, वाण मन प्राण विभाग स्थित है, जितने विज्ञात है वाणी है, जितने विज्ञास है मन है, और जितने अविज्ञात है प्राण है, ये सिद्ध होने पर स्थित है। त्रयोलोका इत्यादि पूर्व में जो त्रयोलोक आदि कहा था जो चार कंडिका में बताया हुआ था, वो सबके सब क्या है तो कहा वाचनिका है, वह केवल शब्द प्रयोग ही रह गया, क्या रहे वाचनिका में शब्द प्रयोग ही होगा, ये तीन ही आते हैं कोई भी, चाहे लोक में देखो वेद में देखो देवता आदि में देखो, कुछ विज्ञात होते हैं कुछ विज्ञास होते हैं कुछ अभिज्ञात होते हैं, सब में ही पाया जाता है, ये तीन रूप शब्द पाए जाते हैं, इसलिए वो जो पूर्व विचार कंडिका में कहा केवल बात नहीं गए शब्द प्रयोग बात है, ठीक है। भूरादिशु एक एक विज्ञातादि त्रय दृष्टि है, भू आदि में एक एक में तीन तीन देखा जाता है, भू पृथ्वी की सारी कोई विज्ञात नहीं होती, एक व्यक्ति को सारी पृथ्वी विज्ञात है, कुछ विज्ञात है कुछ विज्ञात है कुछ अभिज्ञात भी है, वैसे ही अंतरिक्ष है ऐसे स्वर्ग है, वैसे वेदादि के विषय में है वैसे देवादि में है, यही है भूरादिशु एक एक अत्र एक एक भूरादि एक एक लोग एक एक विज्ञातादि तरह दृष्टि दर्शनाथ तीन देखे जाए तीन तीन दिखाई पड़ते हैं, कुछ अंश विज्ञात होता है कुछ अंश विज्ञास होता है कुछ अंश अभिज्ञात होता है, बाघादि से व्यवस्थित होता है उस रूप से बाघादि व्यवस्थित है, तो विज्ञात अंश में बाघ व्यवस्थित है और विज्ञान अंग में मन व्यवस्थित है और अज्ञात अंश में प्राण व्यवस्थित है, तो सारा ये भौतिक जगत तीन रूप में आएंगे जिसमें आएंगे बाघ मन प्राण, यही अपना तो तो विज्ञात आदि बाघात्म, फिर विज्ञात आदि में बाघादि स्वरूप कैसे नियंत्रण सक्षम, तो विज्ञात आदि जो होते हैं बाघादि स्वरूप कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, शंका की तो उत्तर देते हैं सर्वत्र कहा सर्वत्र विज्ञातादि रूप दर्शन दर्शनार्थ वचनादेव नियम स्वर्तव्य, सर्वत्र तीन रूप देखना है विज्ञात विज्ञान से अविज्ञान, यही देखने से नियम यही नियम मानना चाहिए, जो विज्ञात पदार्थ है वो वाक है, जो अविज्ञात पदार्थ है प्राण है, जो विज्ञास पदार्थ है मन है, प्रत्येक में तीन दिन देखना है, यही नियम के लिए है। प्राण विभूति विदह संप्रति फलम कथित, संप्रति में अधूरा अब प्राण के जो ऐश्वर्य को समझने वाला है विभूति माने ऐश्वर्य अविज्ञात रूप से जानता है प्राण को समझता हो उसके लिए फल कथन कर रहे क्या फल मिलता है उसको प्राणा इत्यादि कहा प्राण एवं उस प्राण के रहस्य को समझने वाला व्यक्ति है अविज्ञात रूप से जानने वाले को तद भूत्वा माने अविज्ञातम भूत्वा क्या वो करेगा अविज्ञात होता हुआ तद भूत्वा अवति तद भूत्वा अवति कंडिका में है उसका अर्थ का त्याग है अभिज्ञात रूपे रहेगा अस्य प्राणो अन्नम भवति इत्यादि इत्यर्थ यह अर्थ है अविज्ञात रूप से ही इसका जो प्राण है अन्न हो जाता है, रक्षक होता है, रक्षक माने उपकारक होता है, अन्न का अर्थ उपकार, जैसे अन्न हमारे लिए उपकारक है, उपकारक होता है। ठीक है, लोके विज्ञात से तो भोज्यत उपलब्धात उपलब्धात अविज्ञातादि रूपेण प्राणादे न भोज्यत उपभोक्ति इतिहास या एक शंका आ जाती है, लोक में ऐसा देखा था जो विज्ञात पदार्थ होता है वही उपकारक होता है, जिज्ञास और अविज्ञात पदार्थ उपकारक नहीं देखा है लोक में, एक शंका है लोके विज्ञात से जो विज्ञात वस्तु है वही भोज्यत्व उपलब्ध उपलब्ध उपलम्बात का भोज्यत्व उपकारकत्व उपकारकत्व धर्म वही वही रक्षा करता है विज्ञात वस्तु ऐसे देखा है, उपलब्धि होने से कहा ज्ञान की कहा उपकारकत्व जो कहा भोज्यत्व मैंने उपकारकत्व उपकारकत्व उपलम्बात मैंने प्राप्ति है ऐसे उपलब्धि होती है लोक में, जो विज्ञात वस्तु है वही मैं रक्षक होता है उपकारक वही होता है ऐसा उपलम्ब होता है प्राप्त होता है। अविज्ञातादि अविज्ञातादि रूपेण प्राणादेर जो मन और प्राण दो है, एक विज्ञास है या अविज्ञात है, ये दोनों में अविज्ञात और विज्ञास रूप से मन और प्राण में प्राणादे न भोज्यत उपत्ति, कोई रक्षक नहीं बनेंगे उपकारक नहीं बन सकते, लोक में ये देखा जाता है जो विज्ञात होता है वही रक्षक बनता है, उपकारक वही होता है भोज्य वही होता है, भोज्य मैंने उपकारक जैसे हमारा अन्न भोज्य होता है हमारे लिए उपकार है, तो यही देखा है लोग इसे विज्ञात अविज्ञात आदि रूपेण प्राणादे प्राणादि अविज्ञात स्वरूप है, आदि से मन को लेना एक अभिज्ञात है एक विज्ञास है, विज्ञात तो है दोनों न भोज्यत उत्पत्ति प्राण और मन में भोज्यत तो नहीं आ सकता अपने उपकारण तो नहीं आ सकता, ये शंका है। टिप्पणी आठ और नौ की अविज्ञात आदि में आदि से क्या लेना, तो कहते हैं आदि ना जिज्ञास्यम जो जिज्ञास वस्तु है विज्ञास है उसको ले आदि से, और प्राणादेर में आदि से क्या लेना मन, ये दोनों विज्ञात है ही नहीं तो ऐसे तो रक्षक नहीं देखा लोग में, रक्षक तो वही होता है जो विज्ञात होता है, ये शंका आ गई तो उत्तर दे अरे बाबा देखा नहीं है शिष्य और किताबें नहीं देखा, ये उत्तर देते हैं शिष्य पुत्रादि भी संदेहमान अभिज्ञात उपकार का अपनी आचार्य पित्रादि भी दृश्यंते, ऐसा दिखाई पड़ते लोग में माने जिज्ञास्य पदार्थ भी जो होते हैं वो भी रक्षक को देखा, और जो अभिज्ञात पदार्थ है उपकार जिसने भूला हुआ है उसके भी रक्षक पिता दिखाई पड़ता है, ये उत्तर दे शिष्य पुत्र आदि शिष्य और पुत्र दो के द्वारा दो अलग अलग है संदेहमान और अभिज्ञात उपकार है, शिष्य जो है संदेहमान है गुरु के बारे में संदेह करता हूं फिर भी गुरु उपकारक देखे जाते हैं उपदेश देते हैं, और जो छोटा बालक होगा उपकार उसको पता नहीं पिता ने क्या किया बचपन में क्या किया, अभिज्ञात उपकार वाला है वो उपकार को नहीं समझता फिर भी पिता रक्षक होते हैं। ठीक इस प्रकार यहां भी अभिज्ञात पदार्थ संदेहमान विज्ञास पदार्थ में रक्षक होता है इसलिए दृष्टांत दिया टीका में कहते हैं शिष्य अविवेकी भी जो अविवेकी शिष्य है ना जिन्हें विवेक नहीं है गुरु के उपकार में संदेह करने लग गए शिष्य अविवेकी भी संदेहमान उपकार जिसके उपकार में संदेह किया जा रहा है शिष्यों के द्वारा गुरु के उपकार है किंतु शिष्य उसमें संदेह कर रहे हैं ऐसे भी गुरु होंगे ऐसे गुरु लोग तेसाम भोज्यताम भोज्यताम आपत्ति माना दृश्य थे उनके उपकार भोज्यत्व ने उपकार दिखाई पड़ते हैं, और इधर पुत्रादिविष्ट जो अति बाल ही जो छोटे छोटे पुत्रादि हैं अति बालक है जिनको होश ही नहीं है पिता ने क्या उपकार किया अभिज्ञात उपकार वाले हैं वो पुत्रादिविष्ट अति बाल है जो पुत्रादि अति बालक है छोटे छोटे बच्चे हैं अभिज्ञात उपकार पिता के उपकार को नहीं समझते जानकारी दें उनको ऐसी जो वो पित्रादि ऐसे जो पित्रादि हैं जो अभिज्ञात उपकार वाले पिता आदि हैं जिनके विज्ञात नहीं जिनके उपकार बच्चों को पता नहीं ऐसे जो पिता आदि हैं तो तेसाम भोज्यत्व आप तेसा माने पुत्रादि जो पुत्रादि का भोज्यत्व माने उपकारकत्व देखा ही पड़ता है आप प्राप्त होता था प्रकृति भी समझ इसे प्रकृति में ही लगाना मन और प्राण में भी लगाना वो भी अन्न हो जाते हैं उपकारक हो जाते हैं एक विज्ञास्य है और एक अविज्ञात है वो भी रक्षक होते हैं ये दृष्टांत दिया भाषिकार शिष्यों के द्वारा संदेह तो होने पर भी गुरु उपकारक देखे गए हैं जिज्ञास्य होने पर, और छोटे बालक पुत्र आदि के द्वारा उपकार भूला हुआ है, नहीं जानते हो, अभिज्ञात उपकारक होने पर, ऐसे होने पर वो उपकार वाले होते हैं पिता, ऐसे देखा है, अभिज्ञात पदार्थ भी उपकार करता है, इसे पिता का दृष्टांत दिया, और संदेहमान पदार्थ जो होगा जिज्ञास्य होगा वो भी उपकार करता है, इसलिए मन पुष्क दिया, शिष्य का दृष्टांत दिया, गुरु का दृष्टांत दिया। इस प्रकार अधिभूत जो बाप मन प्राण है उसके अर्थ हो गए। अब अधिदैव का अर्थ करता है, परंपरा है अधिदैव वाले, कोई बाप मन प्राण का अर्थ करता है, यही है। अच्छा ठीक है, आप कहते थोड़ा वृत्तम अनुद्या तस्य बाच पृथ्वी इत्यादि बता रहे थे, कहते हैं पूर्व की कुछ बात का अनुवाद करेंगे। अभी अधिदैव में जाना है हमको, अधिदैव वाणी बाप और अधिदैव मन अधिदैव प्राण के बारे में देखना, अध्यात्म तो तृतीय कंडिका में होगी, और चतुर्थ कंडिका के लिए सत्र के आपके दसम कंडिका तक अधिभूत की चर्चा होगी, बामन प्राण की, अब अधिदैव की चर्चा होनी है आगे। वृत्तम अनुद्य पूर्व की कुछ बातों का अनुवाद करके तस्यै वाच पृथ्वी इत्यादि अवतार है, तस्यै वाच पृथ्वी से कंडिका आने वाली है, उसका अवतरण देते हैं वासी में, कहा अवतरण देते हैं वासी का, क्या देते हैं तो कहा व्याख्या तो बाणमन प्राणाम आदि भौतिको विस्तार, वाणी और मन और प्राण की जो आदि भौतिक विस्तार है वो कथन हो गया चतुर्थ कंडिका से लेकर के दसवें कंडिका तक, आदि भौतिक विस्तार हो गया, माने जितना भी विज्ञात पदार्थ है वो बाप है आदि भौतिक जगत में, और जितने जिज्ञास है वो मन है, और जो अविज्ञात पदार्थ है प्राण ये समझता है। तीन प्रकार के वस्तु होते हैं, कुछ विज्ञात होते हैं, कुछ विज्ञास होते हैं, तो अभिज्ञान होते हैं, ये विस्तार हो गया। व्याख्या तो बाण मन प्राणाम आदि भौतिक को विस्तार हो, अथा माने अनंतर, अब आगे का प्रसंग है, अथा माने क्रम के प्राप्ति से क्या है, अथा अयम आदि दैविक अर्थ आरंभ, आगे जो आरंभ करने जा रहे हैं प्रकट किसके लिए, आदि दैविक के लिए, आदि दैविक बाण मन प्राण की चर्चा कर उसके लिए आरंभ करते हैं, एक कृति आरंभ करती है। कहा एक नंबर टिप्पणी का क्रम प्रतिपत्ति अर्थो अथ शब्द, ये अथ शब्द जो आया है ना यहां, अथ अयम आदि दैविक अथ आया, अथ का अर्थ क्या, क्रम के प्राप्ति है, क्रम प्राप्ति दो हो गए तो तीसरा यही है, आध्यात्मिक तृतीय का निगाह भी बताया है, और आदि भौतिक के बारे में चतुर्थ से लेकर के दसम का निगाह तक विचार हो गए, क्रम से प्राप्त है यह आदि दैविक स्वरूप बताना, ये तीनों का बाण मन प्राण का क्रम प्रतिपत्ति अर्थो अथ शब्द, क्रम प्राप्ति के लिए अथ शब्द है, और क्रम प्राप्त है इत्यर्थ, क्रम से प्राप्त है, आदि दैविक विस्तार करना है आरंभ का, यहां तक हो गया। आगे कंडिका है तस्यै वाच पृथ्वी शरीरम् ज्योति रूपम अयम अग्नि तद्यावत्येव वाक् तावती पृथ्वी तावान् अयम अग्नि तस्यै वाच पृथ्वी शरीरम् ज्योति रूपम अयम अग्नि तद्यावत्येव वाक् तावती पृथ्वी तावान् अयम अग्नि। तस्यै ये चतुर्थी है ना, ये षष्ठी अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है, वेद में व्यत्ययो बहुलम सूत्र है, माने सुख का व्यत्यय हो गया, विपरीतता हो गई, तस्या वाच है अर्थ है, किंतु तस्यै लिख दिया, माने षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति आ गई, व्यत्ययो बहुलम सूत्र है, बहुलता से विपरीत हो जाता है, ऐसा सूत्र है, किस किस का व्यत्यय होता है, सुख तिंग उपग्रह लिंग नराराम काल हल स्वर कर्तृणाम व्यत्यय विच्छति शास्त्र देश सोपी सिद्धति बाहुल के, ऐसा भारतीय किया है उस सूत्र को, सुख का व्यत्यय हो जाता है, यह सुख का व्यत्यय है, षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी भी होती है, सुख का व्यत्यय है, कहीं तिंग का व्यत्यय हो जाता है, चिप के स्थान में भी पाएगा, मृत के स्थान में सी पाएगा, ऐसा कर देते हैं, सुख तिंग उपग्रह पर पद में आत्मनिपद पर स्थायी पद में व्यत्यय हो जाता है, वेद परस्मैपद धातु है क्योंकि आत्मनिपद प्रयोग होगा, कहीं आत्मनिपद धातु होगा परस्मैपद ऐसा दिखाई पड़ता है, उपग्रह वाणी ये होता है। लिंग पुलिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग का प्रयोग, नपुंसक में पुलिंग ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं सर्वत्र में ऐसे व्यत्यय हो जाता है, जैसे तस्यी बात है व्यत्यय है, सुख का व्यत्यय है किसका सुख षष्ठी के धातु और चतुर्थी है। नाराणाम मान जो प्रथम पुरुष मध्य पुरुष उत्तम पुरुष तीन होते हैं उनमें व्यत्यय होता है, प्रथम पुरुष से जगह में उत्तम पुरुष हो जाता है कहीं वेद में प्रयोग करते हैं, तो अर्थ निकालना पड़ेगा प्रथम पुरुष का, आपको अर्थ आपको निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि जैसा लिखा वैसे नहीं, अर्थ आपको निकालना पड़ेगा, उसे व्यक्ति हो जाता है। लिंग नर नर माने पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, काल का व्यक्ति हो जाता है, वर्तमान के लिए भूत का प्रयोग कर देते हैं कभी, अर्थ वर्तमान का करना पड़ेगा, कभी भूत के लिए वर्तमान का होगा ऐसा काल का व्यक्ति, हाल में व्यत्यय हो जाता है तकार के स्थान में, पकार पकार के स्थान में तकार, ऐसे ऐसे कहीं कहीं प्रयोग आ जाता है, किंतु आपको अर्थ समझना पड़ेगा, व्यत्यय बहुलों का बहुत बड़ा अर्थ होता है, काल हल अच अच का भी व्यत्यय हो जाता है, या अ लगना होगा ई लगा देंगे कहीं, वेद में ऐसा भी आएगा कहा ऊ होगा कहीं ई लगेगा, समझना पड़ेगा, स्वर में व्यत्यय होगा, चलिए जहां उदात्त होना चाहिए क्रम से प्राप्त है वहां अनुदात्त कहीं कर देते हैं, किंतु आपको उदात्त समझना पड़ेगा, स्वर में व्यक्ति काल हल स्वर कर्त्री माने कर्ता माने विभक्ति में व्यक्ति, प्रथमा के स्थान पर तृतीय, तृतीय के स्थान सप्तमी, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, काल हल स्वर कर्त यंगाम से, यंग एक प्रत्याहार है, उस जो प्रत्यय आएंगे यंग में धातो रेखातो हलादे क्रिया से अंगारे यंग से यंग आरंभ होगा, यह होगा अगर लिंगिया शिष्य में आगे आएगा न, ये दो लेके प्रत्याहार बनाएंगे, इन इतने इसके बीच में जितने प्रत्यय हैं वह व्यत्यय हो जाता है किसी के स्थान पर कोई, ये शास्त्र के तुम्हें पाणी जी ऐसा चाहते हैं व्यत्यय चाहते हैं, व्यत्यय छठी शास्त्र के ऐसा इस प्रकार के व्यत्यय चाहते हैं शास्त्र के, शोकी सिद्धि बाहुल के व्यत्यय भी सिद्ध होगा बहुबहुलता के कारण, छंदसी बहुलम के आधार पर ही होता है ऐसा है, तो यहां षष्ठी अर्थ में चतुर्थी है, तस्य बाच पृथ्वी शरीरम कहा, वो जो वाणी है बाघ आदिदैविक बाघ जो अभी अध्यात्म बाघ हो गया अधिभूत बाघ हो गया है अब अधिदैव बाघ, तस्य बाच उस बाघ का उस वाणी का पृथ्वी शरीरम आधार है पृथ्वी, उसका शरीर पृथ्वी है, आदिदैविक जो बात है उसके आधार पृथ्वी है, और ज्योति रूपम अयम अग्नि है, वह आधे है यह अग्नि जो पार्थिव अग्नि है वो ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप अग्नि है, वो आधे है करण है किसका उस बात का, जो आदिदैविक बात के शरीर है पृथ्वी, और ज्योति रूप जो अग्नि है प्रकाश रूप अग्नि जो पृथ्वी में होने वाले अग्नि वह है उसका करण, जो अग्नि से प्रकाशित होती पाए अयम अग्नि कहा, अयम माने ये जो लौकिक अग्नि अयम शब्द बोल रहे हैं पार्थिव अग्नि, तद यावती एवं बाघ कहते तत्पर तत्र उस स्थिति में जितने बाघ पहले वाले हैं उतने बाघ ये भी हैं, जितने आध्यात्मिक बाघ है जितने परिच्छेद में आधिभौतिक बाघ है उतने परिच्छेद में ये भी है कौन आदिदैविक बाघ, तत्पर तत्र यावती एवं बाघ जितने भी दो पहले बात बोल चुके हैं दो प्रकार के बात आध्यात्मिक और आध्यात्मिक बात के जितना क्षेत्र है जितना परिमाण है तावती पृथ्वी उतना ये पृथ्वी उतने बड़ी है जितने बात है उतने पृथ्वी है, तावान अग्नि अग्नि का भी विस्तार उतना ही है जितने वाणी का क्षेत्र जितना है उतना ही पृथ्वी का क्षेत्र है उतना अग्नि का क्षेत्र है, ठीक है हम कहते हैं आदिदैव का अर्थ तद विभूति विभूति प्रदर्शनार्थ बोल दिया, मन अवताणी प्राण का हमारा आदिभौतिक विस्तार हो गया, अथवा अयम आदिदैव का अर्थ वास्तव में ऐसा कहा, आदिदैव का अर्थ मान क्या है तो तद विभूति प्रदर्शन आदिदैविक विभूति का ऐश्वर्य का प्रदर्शन के लिए आगे का वाक्य है क्या क्या समांतर संदर्भ से आगे का जो संदर्भ है माने आगे जो प्रसंग आ रहा है समंतर संदर्भ तात्पर्य होता मान पूर्व के संदर्भ के इसके साथ तात्पर्य बता करके वाक्याक्षरवाणी जो जाएगी माने शब्दावली, वाक्याक्षर माने शब्दावली जो होंगे प्रत्येक पदों का व्याख्या करेंगे। भाष्यकार व्याख्या करते हैं वाक्य का अक्षर माने वाक्य का अक्षर, अक्षर का व्याख्या नहीं पदों का व्याख्या करते, शब्दों का व्याख्या करते। तस्या यही है माने तस्ही माने तस्या भाष्यकार करते हैं तस्ही का अर्थ तस्या। भाष्यकार को पता है सूत्र व्यक्त बहुलों का सूत्र पता है, षष्ठी अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग हो रखा है पहली का, किंतु अर्थ तो निकालना पड़ेगा षष्ठी क्यों आगे बाचा शब्द षष्ठंत है तस्ही चतुर्थंत और बाचा षष्ठंत क्या संबंध बनेगा तो नहीं कर सकता। विशेषण विशेष है उस वाणी का बोलता है, बोलता है क्या उस बात का तो विशेषण में वही विभक्ति चाहिए जो विशेष्य है वाचक बाच वही विशेष्य वहां। इसलिए तस्या भाष्यकार ने तस्य करता तस्या भाष्यकार करते हैं, ये नहीं करेंगे तस्य या तस्या ऐसा मत करना, ऐसा मत करना तस्या ऐसा है तस्यई तस्या ऐसा है तस्यई का अर्थ तस्या या तस्य यतस्य ऐसा अर्थ मत करना, गलती से भी नहीं करता तस्यई जैसे मंत्र है वैसे ही है तस्यई का अर्थ तस्या। वाचा षष्ठ्यंत है, षष्ठी के सामने चतुर्थी विभक्ति है मंत्र ध्यान दिया व्यक्ति बहुल तस्या माने तस्यै माने तस्या दो गति पड़े हैं तस्या इति तथा वार्त के इसमें कहते हैं अध्यात्मम अधिभूतम च यस्या रूपम पुरोहितम आदिदैव विवक्षायाम तस्या वाचा इदम बपुहु। वार्तिकार कहते हैं अध्यात्म अधिभूतम च यस्या रूपम पुरोहितम, जिस बात का रूप स्वरूप का कथन पहले कर दिया अध्यात्म और अधिभूत रूप के वाणी का स्वरूप का कथन किया, अध्यात्म बात तो यही बात है तो अधिभौतिक बात बहुत सारे हो गए, अध्यात्म अधिभूतम से अध्यात्म बात और अधिभूत बात दोनों ऐसा वाच जिस वाणी का रूपम पुरोदितम पूरा उदितम पहले कथन कर दिया अधिदैव विवक्षा है उसी वाणी का अधिदैव की विवक्षा से अधिदैव वाणी की विवक्षा से तस्या वाच इदम बपुर तस्या वाच भाष्यकार लिखते हैं ये शरीर इसके लिए बना बापू वाले शरीर ये इसके लिए है आयुर्वेदिक उपचार का ऐसा भारतीकार होता है। अच्छा ठीक है भाष्य बता तस्या तस्या बाच बाच में तीन नंबर की पड़ी है आदिदैविक क्या टिप्पणी कार करते हैं जो आदिदैविक की बात है उसमें प्रजापते अन्नत्व प्रस्तुत आया प्रजापति के अन्न रूप से प्रस्तुत है ये जो बाघ जिस बाघ प्रस्तुत है प्रगण चला अन्न रूप से लिया जा रहा है क्यों त्रिणी आत्मने अवरुद्ध में बाघ एक है बाघ एक है प्रजापति के अन्न प्रजापति माने जीव है पूर्व जन्म के पांच कर्म पांच उपासना है फल पर तीन अन्न अपने लिए सृष्टि करता है मन वाणी प्राण ये कहा था बाघ का अर्थ है आदिदैवी बाघ प्रजापति के जो बाघ है प्रजापति अन्नत्व प्रस्तुताया जो अन्न रूप से प्रस्तुत जो बाघ है उस बाघ का पृथ्वी शरीरम आदिदैवी में देखेंगे तो पृथ्वी इसका आधार है शरीर है पृथ्वी शरीरम माने बाह्य आधार हो बाह्य आधार है माने वो बाघ के आधार है बाह्य आधार पृथ्वी है कहा आधार हो चार की टिप्पणी रहा इस बाघ को बाह्य आधार करण रूप आधे अपेक्षया कार्य से आधार बाह्य क्योंकि आगे अग्नि को करण रूप में लेना है ज्योति रूपम अग्नि ऐसा आया है करण ज्योति रूपम अग्नि कहा है ज्योति रूपम बाह्य बल भी कहा वो करण है उसका तो उसकी अपेक्षा से करण रूप जो अग्नि है उसकी अपेक्षा से या आधार जो होता है बाह्य होता है ये कहा एक ही प्रकार होता है करण रूप आधे अपेक्षा आधे वह अग्नि है आधार पृथ्वी है तो करण रूप जो आधे की अपेक्षा से कार्य रूप आधार बाह्य चलते कार्य रूप है पृथ्वी वो बाह्य है माने हमारे शरीर में देखते हैं माने तो हमारे जितने इंद्रियां है ना ये इंद्रिया नहीं है भीतर है ये सारे इंद्रिया ये तो बोला क्या ये तो शरीर है ये थूल शरीर है ये बाह्य होता है शरीर आधार बाह्य होता है इंद्रियों में रहने की कुर्सी बाह्य है बाहर है इस प्रकार उस आयुर्वैदिक बात के भी आधार है पृथ्वी कारण है अग्नि उसकी अपेक्षा है कहा कारण आधे है पृथ्वी के ऊपर अग्नि होती है ये कह रहे हैं पृथ्वी शरीरम बाह्य आधार हो कहा, पृथ्वी शरीर है कि बाह्य आधार है, और ज्योति रूपम प्रकाशात्मकम करणम, जो ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप करण है, और पृथ्वी आधे भूतम, पृथ्वी जो आधे स्वरूप है, आधे भूतम पार्थिव अग्नि, कौन सी अग्नि, पार्थिव अग्नि, ये दैवी जो बाक है, इसके शरीर रूप में तो पृथ्वी है और करण रूप में अग्नि है। तो अग्रह पदार्थ का सेवन से वाणी या तक तेजा हो तेज वाणी में वाणी आ जाती है, घी आदि पीते हैं ना, तेजस पदार्थ का सेवन करने से वाणी स्पष्ट बोलता है, व्यक्ति थकता नहीं है, बल मिलता है वाणी, इसलिए घी घृत आदि के सेवन, घृत आदि तेजस पदार्थ माने जाते हैं, तो उनसे वाणी की पौष्टिकता आ जाती है, जिसे करण हो ये बता रहे। पांच के रूपये का अग्नि कहा पार्थिव है, आधारभूत आयाम पृथ्व्याम, आधार स्वरूप पृथ्वी, वाक्य आधार है पृथ्वी, दैव आदि दैविक वाक्य उसका पृथ्व्याम, आधे रूपेण वर्तमान, जो आधे रूप से ऊपर अग्नि है, आधार पृथ्वी है, पृथ्वी संबंधी इतिहावत, पृथ्वी संबंधी अग्नि कारण है। द्विरूपा ही प्रजापति वाक, कहते प्रजापति की जो वाणी ना दो रूप में है, आधार और आधे रूप में है, दो रूप में है प्रजापति की वाक, द्विरूपा ही प्रजापति वाक, प्रजापति की जो वाक इंद्रिय है, वाक है वो दो रूप में है, क्या है, कार्यम आधारो अप्रकाशक, जो कार्य कोटि में है आधार है अप्रकाशक है पृथ्वी, करणम से आधेयम प्रकाश प्रकाशक है, करण जो आधे रूप है अग्नि वो प्रकाश है, प्रकाश हो गया प्रकाश पुलिंग लिख दिया वासीकार, त्रिपणिकार कहते नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, प्रकाशम होना चाहिए, क्यों करण नपुंसक है तो प्रकाशम होना पड़ेगा, यही है ध्यान त्रिपणी का तात्पर्य, ठीक है, प्रकाश छह नंबर की पड़ेगा, प्रकाशकम कहा प्रकाश करने वाला, नपुंसक लिंग प्रयोग करना चाहिए, तद उभयम पृथ्वी अग्नि बागे व प्रजापति कहा, वो दोनों पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी से अग्नि से पृथ्वी, अग्नि से पृथ्वी अग्नि ऐसा बना है, प्रथमा के दो वचन है ये दोनों, बागे व बाकी प्रजापते बागे, प्रजापति के बाकी है, पृथ्वी प्रजापति के बाग है, वो शरीर रूप में है, बाघ का शरीर रूप में है वो, और अग्नि कारण रूप में है, प्रजापति के बाकी है दोनों, साध के टिप्पण में कहा कार्यकरण रूपम प्रकाश से प्रकाश रूपम, कार्यकरण रूप है दोनों, कार्य रूप पृथ्वी है, करण रूप अग्नि है, एक प्रकाश्य है और प्रकाशक है, माने पृथ्वी प्रकाश्य है अग्नि प्रकाशक है, ये दोनों प्रजापति के वाक्य स्वरूप है दोनों, उभयम पृथ्वी अग्नि बागेव प्रजापति कहा, प्रजापते बागेव, ये दोनों वाक्य प्रजापति के बाकी है, पृथ्वी भी अग्नि भी, ये दो रूप में विभक्त है, प्रजापति के बाद पृथ्वी और अग्नि दो रूप में विभक्त है, यह आता है आगे भाषण में, तत् माने तत्र, अयम अग्नि का तत् यावती इत्यादि है, तो तत् माने तत्र, एक नंबर टिप्पणी है तत्र के ऊपर, बातो अध्यात्माद भेद है ना त्रैविद्य सती, बाणी जो है ना अध्यात्म भेद से तीन रूप है, अध्यात्म अधिभूत अध्यय तीन रूप होने पर, यह अर्थ है, यावती एव यावत परिमाण एव यावती का अर्थ जितने परिमाण वाले हैं, अध्यात्म अधिभूत भेद विन्ना सती, अध्यात्म और अधिभूत से विशिष्ट होती हुई बाक है कौन, दैवी बाक, अध्यात्म बाक अधिभूत बाक से विशिष्ट जो दैवी बाक है, अधिभूत अधिदैव बाक है सती बाक भवती, जितना होती है बाक का जितना क्षेत्र होगा अधिदैव बाक का, माने अध्यात्म अधिभूत से अभिन्न जो अजय बाक है उसका जितना क्षेत्र है, तत्र उसमें सर्वत्र आधार पृथ्वी, सर्वत्र क्या लेना, वहां आधार उसे पृथ्वी को लेना, पृथ्वी व्यवस्थित पृथ्वी व्यवस्थित है, इसलिए तावती भवती पृथ्वी उतने मात्रा में हो जाएगी, जितने बाक का क्षेत्र है उतना पृथ्वी का क्षेत्र हो जाता है, तावती भवती कार्य भूता, क्योंकि पृथ्वी कार्य है उसका, प्रजापति के जो अन्न नाय व बाक का कार्य है, पावान अग्नि आधेय का, वो अग्नि आधे रूप में है, करण करण रूप हो जो करण रूप है आधे अग्नि, वह भी उतना ही क्षेत्र में है, वो ज्योति रूप एवं पृथ्वी में अनुप्रविष्ट, ज्योति रूप से पृथ्वी में अनुप्रविष्ट जो अग्नि है, प्रकाश रूप से प्रविष्ट अग्नि है, पृथ्वी माने काष्ठ आदि पृथ्वी है, उसमें अग्नि पाया जाता है। केवल पृथ्वी माने ये मिट्टी मात्र नहीं, गंधवत्व पृथ्वी लक्षण, जिसमें गंध मिलता है वो पृथ्वी है, ऐसा होता होता है। तो पेड़ पौधे लता सारे सारे पृथ्वी है, क्या पृथ्वी जिसमें गंध पाया जाता है पृथ्वी है। जल में भी गंध पाया जाता है, किंतु वहां क्या है पार्थिव अंश मिला हुआ है, जहां पार्थिव अंश मिला होगा वहीं गंध आता है, वो गंध पृथ्वी का है, जल का नहीं है। जिस जल को आप गंध वाले मानते हैं वो फिल्टर करो फिर गंध नहीं मिलेगा, जल पार्थिव अंश अड़ जाएगा गंध नहीं मिलेगा। तो उतना ही है कहा करो रूप ज्योति रूपी होगा पृथ्वी अनुप्रष्ट है तावान एक अवधि, जितना अंश में ये बाघ है उतने अंश में पृथ्वी है, उतने अंश में अग्नि है, तो समान उत्तरम। आगे भी ऐसे समझना, आगे जो मन आएगा और प्राण आएगा वहां भी ऐसे समझना, उतना ही क्षेत्र उनका होगा समझना, उत्तर वाक्य जैसे होगा ये बोल। तत्र बाघ बहुत तीन नंबर टिप्पणी है ना, अध्यात्म अधिभूत आदित्य विभेद तत्र का है हो गया ये ठीक आश देखे। कथम आधार आर्य भावो बाचो दीर्घिष्ट ने, एक ही दैवी बात है जो प्रजापति का आदिदैविक बाघ है, दो प्रकार से कैसे उपदेश किया जाता है आधार और आधेय, पृथ्वी और अग्नि दो रूप में कैसे कहा। प्रथम आधार आधेय भावो बाचो दीर्घिष्ट है दस के टिप्पणी का, एकस्या एक ही का दो कैसे, बाघ तो एक है एकस्या बाच कथम आधार आधेय दो रूप से कैसे निर्देश कर दिया गया, शंका आगे कहा। अरे बाबा हमारी बात के अर्थ नहीं कर रहे, प्रजापति की बात के अर्थ कर रहे, जिसने इनको सृष्टि किया है उसकी बात है। ठीक है द्विरूपा ही प्रजापति बात, प्रजापति के बाद दो रूप वाला है, कार्यम आधार कार्य को आधार को पृथ्वी है, अब प्रकाशक है प्रकाश नहीं करते, और करण से आधेयम करण जो है वो बाघ का करण अग्नि से होना है, कृतादि पदार्थ के सेवन से बाणी खुलती है, करण है वो आधेय मतलब प्रकाश स्वरूप है वो कहा। ठीक है मैं कहते हैं उत्तम अर्थम संक्षिप्त कथा नहीं हुआ थी, उसके समापन करते इस विषय को क्या है देखो, तद वयम पृथ्वी अग्नि बागे व प्रजापति प्रजापति षष्ठ प्रजापति के बाकी है, तो पृथ्वी और प्रजापति के बाकी है, तो ग्यारह की टिप्पणी कहा उत्तम अर्थपति आदिदैविक क्या बाचा आधार आधे भाव द्वैधित रूप में उक्त अर्थ यही है, माने आदिदैविक जो बाक है प्रजापति की बाक उसके आधार और आधे जो दो रूप है, इसी को समापन कर लिया तद उभयम पृथ्वी अग्नि बाघ एव प्रजापति करके कहा। आगे ठीक है कहते हैं अध्यात्म अधिभूतम का या बाघ परिचन्न, अध्यात्म और अद्भुत रूप से जो बाघ परिचन्न बाघ है जहां तक बाणी का क्षेत्र है तस्या तुल्य तुल्य परिमाण कम आदिदैव बाघ में भी उतना ही परिमाण है, जितने इनमें है उतना ही है। ठीक है बाघ की टिप्पणी में बताया तादात्म्य व्याप्तत्व आदिदैव बाघ तादात्म्य से व्याप्त है, इनमें इस बात में आध्यात्मिक बाघ और अधिवृत बाघ व्याप्त है, क्यों अंशत्व एक आदिदैव का बाघ अंशत्व आदिदैव के बाघ का या अंश है, ये दो मुख्य आदिदैव बाघ है और अंशांग अंशांशी नोश तादात्मक अंश और अंशी का तादात भाव है एक राय हो गई तया सह सह दर्शाती, इसे उन्हीं के साथ में इसको दिखाते हैं तब तत्र इत्यादि कहा था यावत एवं यावत परिमाण एवं अध्यात्म अधिभूत भेद विन्ना सती, जो अध्यात्म अधिभूत भेद से विशिष्ट जो बात है जितने परिमाण वाली है जितना क्षेत्र है उसका उतना ही क्षेत्र से आदि दिखा है तत्र सर्वत्र आधारत्व पृथ्वी पर सर्वत्र जो बाघ है उसमें आधार रूप से पृथ्वी है और आधे रूप से अग्नि है, उतने मात्रा में है जितने मात्रा में बाघ है उतने मात्रा में पृथ्वी उतने परिमाण में अग्नि मान व्याप्त है सर ये कहना चाहते हैं। ठीक आगे कहते हैं तावान एव अग्नि प्रतीकम आधार जागृत तावान अग्नि का जितने बाघ है आधार है उतने अग्नि है, जितने पृथ्वी अंश है उतने अंश अग्नि है, फैला उतना ही है सारे पृथ्वी में अग्नि व्याप्त है, ये कहना है। ठीक है, कहते हैं समानम उत्तरम, अंतिम बोल दिया भाषाकार ने समान उत्तर, आगे के वाक्य के समान उत्तर है जिसमें जो व्याख्या कर दी ना, आगे भी आवान तावान उतना ही लगेगा, मनांश में प्राणांश में कैसे लगना है ये बोल रहा है, ये कह रहे हैं। हाँ, समानम उत्तरम इत्यस्य अयम अर्थ है, जो समानम उत्तरम भाषिकार ने लिखा उसका यह अर्थ होता है, टीकाकार बोलते हैं क्या अर्थ है, अध्यात्म छह की टिप्पणी देखना पहले, छह में कहा अध्यात्म आरोह इत्यर्थ, अध्यात्म अधिभूतम जो बोला है ना उसका अर्थ अध्यात्म आरोह ऐसा अर्थ बना। अव्यवहार समास है, सप्तमी अर्थ में है, अधिक अर्थ सप्तमी है, अध्यात्म अधिभूतम च मन प्राणोर आदिदैविक मन प्राण सत्वा, आध्यात्मिक और अधिभूत जो मन है और प्राण है वह आदिदैविक मन प्राण का अंश है, ये आदिदैविक मन प्राण सत्वा, आदिदैविक मन और प्राण के अंश है, दोनों कौन आध्यात्मिक और आदिभूत मन और प्राण दोनों उसके अंश है, आदिदैविक का अंश है, अंश होने से तादात्मा, तादात्मा हो जाता है अंशांशी का तादात्म्य होता है, तादात्मा तादात्म्य अभिप्राय तुल्य परिमाण को उच्चते उतना ही परिमाण, इसलिए समान परिमाण इसलिए कहा जाता है। तथा च वाचा समानम प्राणादो उत्तर वाक्य कथ्यमानम समान परिमाणत्व, यही समझना, जैसे वाणी में समान बता दिया है उसी प्रकार आगे जो कहना है प्राणादि में वही समझना, समान परिमाण समझना, ये कहना है। सात आर्थिक बुढ़ेगा तथा चुल्य परिमाणत्व का समस्या तादात्म्याभिप्राय चाहिए तथा चाहता है, तो तुल्य परिमाण तो जो कथन है ये कहने का मतलब क्या है, तादात्म भाव दिखाने के लिए कहा, ठीक है तादात्म अभिप्राय तादात्म अभिप्राय हो, तादात्म है दोनों का, इसलिए जितना परिमाण वाला वो एक ही है तो उतना परिमाण वाला वो भी है, ये बताया गया। आठ में कहा बाचा ये ना यथा अध्यात्मादि परिचिन्ना बाक अद्वित बाक अभिन्ना, तथा जिस प्रकार अध्यात्म और अद्भुत बाक अद्वैत बाक से अभिन्न है उस प्रकार अध्यात्म अद्भुत प्राण भी अद्वैत प्राण से अभिन्न होगा, यथा अध्यात्म परिचिन्ना बाक अद्वैत अभिन्ना, तथा उसी प्रकार प्राण भी ऐसा ही है, अध्यात्म प्राण अद्भुत प्राण जो है अद्वैत प्राण से अभिन्न है, समझ एकोयम पृथ्वी देवता अग्नि, पृथ्वी देवता के पृथ्वी का देवता अग्नि है, एक ही है एकोयम पृथ्वी का अग्नि, अध्यात्म आदो जो अध्यात्म अधिभूत और अद्वैत में तत्त रूपेण व्यवतिष्ठते, तत्त रूप से रहेगा, ठीक एक ही अग्नि है किंतु अध्यात्म जो पृथ्वी में अग्नि रूप से है और अधिभूत अधिदेव अग्नि अपने रूप से है, ऐसे तीर्ग दिखाना चाहते हैं, अग्नि तीन रूप से दिखाना है, एक आना है, हो गया समय भी हो गया, ये रखते ओम पूर्व मदः।